Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 czerwca. Minęła północ, Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga tej nocy na silny wiatr, deszcz i grad. IMGW wydaje ostrzeżenie na najbliższe godziny. Wiadomo, co powie Trump w Polsce. Tematami będą sojusz wojskowy i współpraca energetyczna. Co z pomnikiem legendy Widzewa Łódź? Pracę wstrzymała ustawa o dekomunizacji. Przed burzami, deszczem i gradem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zła pogoda może się pojawić w ciągu najbliższych godzin. Ostrzeżenia wydano dla województw lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części województwa podlaskiego. W czasie burzy wiatr może wiać z siłą 90 km na godzinę. Fatalna pogoda pojawiła się już po południu. Wiatr zrzucał drzewa na samochody, zrywał także dachy. W całej Polsce prądu wciąż nie ma w 200 tysiącach domów. Tak o tym, co się działo, opowiadają mieszkańcy Podlasia. Naszły ciemne chmury, silny wiatr, ale to taki silny, że u mnie taką jabłonkę, to do dołu i poszła. Z dwóch domów zerwane są dachy, z trzeciego naruszony jest dach. Sołtys Giełczyna, Renata Zaręba. Stodoły porozwalane, pozrywane dachy zostały. Wichura tak ogromna przeszła przez Giełczyn, ulewa. U tych państwa również jest cały dach ze stodoły zerwany, z chlewów. Myślę, że to są ogromne straty dla rodziny. Zrobimy wszystko, co możemy pomóc mieszkańcom. Wójt gminy Łomża, Piotr Kłys. Trwa ocenianie tego zdarzenia. Zaprosiłem już mieszkańców do Urzędu Gminy. Ustalimy z nimi, czy możemy udzielić i w jakim zakresie pomocy celowej. No jednocześnie teraz już zespół zarządzania kryzysowego zadziałał i już zostały przywiezione plandeki, a także poprosiłem znajomych dekarzy, żeby przyjechali i podjęli działania, więc równolegle spięliśmy się. No nie mamy wpływu na to, jak jest pogoda, ale mamy wpływ na to, jak możemy zareagować. Staramy się jak najlepiej. Na całe szczęście nic się nikomu nie stało. Dachy można zawsze odbudować. Byłem ubezpieczony. W całym kraju jednak w czasie wichur poszkodowanych zostało 7 osób. Trump pochwali Polskę. Amerykański prezydent podczas pobytu w Warszawie będzie mówił o bohaterstwie Polaków, bliskim sojuszu wojskowym i współpracy w dziedzinie energetyki. Powiedział o tym w Białym Domu doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster. H.R. McMaster powiedział, że Donald Trump przyjeżdża do Warszawy, by pokazać, że Ameryka stoi z Polską ramię w ramię i że oba kraje mają wspólne interesy bezpieczeństwa i gospodarcze. Generał podkreślił, że amerykański prezydent wygłosi ważne przemówienie do Polaków przy Placu Krasińskich, które to miejsce było epicentrum powstania warszawskiego przeciwko brutalnej nazistowskiej okupacji. Prezydent Trump pochwali odwagę Polaków w najciemniejszych okresach historii i podkreśli, że Polska wyrosła na europejską potęgę. Powiedział McMaster, dodając, że prezydent Trump wezwie wszystkie kraje na świecie, by stawiając czoła obecnym wyzwaniom, czerpały inspirację z ducha narodu polskiego. Generał poinformował, że w Warszawie prezydent Trump spotka się z prezydentami Polski i Chorwacji i że wygłosi przemówienie do przywódców państw Trójmorza, podczas którego skupi się na budowie infrastruktury i bezpieczeństwie energetycznym. Prezydent USA podkreśli znaczenie pierwszej dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do Polski, który to kraj H.R. McMaster określił mianem jednego z najwierniejszych sojuszników i przyjaciół Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są nowe zarzuty dla wójta Kozłowa. Wiadomo już było, że Jacek K. miał przekupić jednego z podległych mu radnych, aby głosował za podniesieniem wynagrodzenia i bez przetargu oddać w dzierżawę infrastrukturę wodociągową gminy. To jednak nie jedyne możliwe przewinienia. Kolejnymi zarzutami kończy się postępowanie przedprocesowe Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w sprawie byłego wójta Kozłowa Jacka J. Te dotyczą żądania obniżenia wyceny nieruchomości należących do Urzędu Gminy w miejscowościach Krokowo i Sarnowo w zamian za uzyskanie korzyści majątkowych od oferentów zainteresowanych zakupem tych obiektów. Prokurator Krzysztof Stodolny. W miejscowości Krokowo miało to nastąpić w okresie między 2007 a 2011 rokiem. W miejscowości Sarnowo między 2007 a tym razem między 2010 rokiem. Obydwu przypadkach oferenci nie zgodzili się na udzielenie korzyści majątkowych wójtowi i w toku prowadzonego postępowania złożyli obciążające Jacka J. zeznania. I w najbliższym czasie należy spodziewać się przesłania do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. I zmieniamy temat. Budowa pomnika legendarnego prezesa Widzewa Łódź pod znakiem zapytania. Na drodze stanęła ustawa o dekomunizacji. Pomnik Ludwika Sobolewskiego jest jednym ze zwycięskich projektów tegorocznego łódzkiego budżetu obywatelskiego. Miałby stanąć przed nowym stadionem przy Alei Piłsudskiego. Na czym polega problem? To wyjaśnia rzeczniczka IPN-u Marzena Kumosińska. Urząd Miasta Łodzi zaznacza, że z biuletynu informacji publicznej Instytutu Pamięci Narodowej wynika, iż w latach 1945-1952 Ludwik Sobolewski był oficerem informacji Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, a następnie w Lublinie i Rzeszowie. W lipcu 1952 roku w randze kapitana został przedstawiony do dyspozycji szefa Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego. Ludwik Sobolewski prowadził Widzew w latach 1977-87, 1992-93 i w 1998 roku. To za jego czasów klub zdobył pierwsze Mistrzostwa Polski i awansował do europejskich pucharów. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy deszcz i burze, tak jak wcześniej mówiłem, w czasie burz wiatr porywisty, nawet do 90 km na godzinę. Temperatura od 13 do 18 stopni Celsjusza. Podobnie będzie jutro w ciągu dnia, też ma padać i lokalnie mogą pojawić się burze z porywistym wiatrem. Temperatura trochę wyższa od 18 stopni do 25-26 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Nad czym głowił się Dejmek, Akser, Anuszkiewicz, jak nie nad tym, aby sztuka napisana przez autora była atrakcyjnie i żywo przedstawiona na scenie. Moim marzeniem, nie tylko moim, jest to, żeby ten teatr telewizji był naprawdę takim fenomenem, jakim był przez lata. Czyli tylko teatrem telewizji. To nie znaczy, żeby on nie mógł wyjść poza studio. I takie przedstawienia mamy w tej edycji. To jest wielka radość. Takie przedstawienia, właśnie takie typowe teatry telewizji. Gdyby ten festiwal, jedyny chyba festiwal znany mi bez blichtru, bez tej całej tandetki, która dotyczy większości festiwali, byłbym smutny, gdyby on miał się nie odbyć. To byłoby obraźliwe. Trójka pod księżycem. Przywitały nas głosy zarejestrowane niewiele ponad tydzień temu na 17. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Posłuchamy ich tej nocy z 29 na 30 czerwca, a należą one do pani Grażyny Barszczewskiej, przewodniczącej jury konkursu telewizyjnego, pana Olgierda Łukaszewicza, aktora, ale także prezesa ZASP-u oraz laureata wielkiej nagrody Festiwalu Dwa Teatry w tym roku i wreszcie do pana Andrzeja Barta, pisarza, twórcy jednego z trzech słuchowisk ze sceny teatralnej Trójki, biorących udział w konkursie. To wydanie Trójki pod księżycem, ostatniej w czerwcu tego roku, zarezerwowałam na podsumowanie nieoficjalne dwóch teatrów. I wydanie to jest z wielu powodów niezwykłe, bo kiedy państwo nas słuchają, ja wraz z muzyczną reprezentacją Trójki jestem na powrót w Sopocie. A zaczynamy to wydanie pieśnią w wykonaniu artysty, który wystąpił podczas inauguracji festiwalu, koncertu Studia Piosenki Polskiego Radia w Teatrze Atelier, Marcin Januszkiewicz. pokład nasz zabierzemy, zwierząt parę. Niech będzie kot, jakaś kura czy kanarek. I znowu start, nastawimy znów zegarek. Snu nam nie żal, domu nie żal, nie żal. Za parę lat na kulawej naszej barce świat. Ty dziewczyna, a ja harcerz. O, popłynie śpiew, kto nie służył w marynarce. Snu nam nie żal, domu nie żal, nie Marcina Januszkiewicza słuchaliśmy także 2 tygodnie temu, kiedy to wraz z Jerzym Satanowskim przygotowywaliśmy 24. Sopockie Lato Teatralne. Marcin Januszkiewicz wystąpi obok aktorów z teatru imienia Adama Mickiewicza z Częstochowy, czy w Częstochowie, w pierwszej premierze tego lata w Teatrze Atelier w Wesołym Miasteczku. A więc nie tylko my do Sopotu powracamy. W studiu Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia, brał udział, przypomnę, w magazynie zapowiadającym Festiwal Dwa Teatry. Dobry wieczór, Krzysiu. Dobry wieczór, w tę noc czerwcową. Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku, brał udział w klubie trójki z dwóch teatrów z Sopotu, z naszego studia festiwalowego. Laureat tego festiwalu za... Krzysiu, czy możesz odczytać... Tak, odczytam. Lista jest długa, ale myślę, że dobrze oddaje charakter pracy Andrzeja Brzoski. Nagrodę imienia Janusza Hajduna za realizację akustyczną słuchowisk Zwierzęca zajadłość w reżyserii Tomasza Manna, Tam, gdzie rosną poziomki w reżyserii Mariusza Malca, Nie jestem wielbłądem w reżyserii Marcina Trońskiego, Fabryka muchołapek w reżyserii Andrzeja Barta i Policja w reżyserii Martyny Kłant otrzymuje Andrzej Brzoska. Tak brzmi cytat z protokołu. Dobry wieczór. Ja od razu spieszę z wyjaśnieniem. Słowiska zgłaszają do udziału w festiwalu programy. Ja nie mam na to wpływu, ale bardzo mi miło i bardzo się cieszę z tej nagrody. Tak jak powiedziałam, w Klubie Trójki to seryjny laureat festiwalu Dwa Teatry. Już były takie przypadki, kiedy Andrzej otrzymywał Grand Prix wraz z zespołem. Były oczywiście. Współtworzącym słuchowisko nagrodzone tą wielką nagrodą, ale też zdarzało się już, że Andrzej za reżyserię kilku słuchowisk otrzymywał nagrodę. Otrzymywał nagrodę dlatego, że jakość jego twórczości artystycznej jest taka, że musi być nagradzana. Drugie oświadczenie. Prowadzę prace dydaktyczne z nadzieją, że młodzi kiedyś mnie wyprą i oni będą odbierali nagrody na dwóch teatrach. Oczywiście pozostali koledzy z Teatru Polskiego Radia również są nagradzani, a to Paweł Szaliński, a to... Maciej Kubera. Dziękuję bardzo. A nawet nieobecny na tym festiwalu, a chciałabym go wspomnieć... Tomasz Perkowski. Tak. To jeszcze powiedzmy, że ta noc z 29 na 30 czerwca, ostatnia czerwcowa Trójka pod Księżycem w tym roku, to jest jedna okoliczność, ale druga jest taka, że nasz gość, laureat seryjny nagród na różnych festiwalach, Andrzej Brzoska, obchodzi swoje urodziny. Nie da się ukryć. Także zodiakalnemu rakowi życzymy dalszych sukcesów i obyśmy każdego roku tak spotykali się w tak dobrych humorach. Bardzo dziękuję i będę się dzielił swoim doświadczeniem, wiedzą ze słuchaczami programu Trzeciego. Kiedy oficjalnie podsumowywaliśmy festiwal w magazynie bardzo kulturalnym w poprzednią niedzielę, czyli 25 czerwca, nagrody potraktowałam z pewnym dystansem. Dzisiaj wszak możemy przyjrzeć się werdyktom obu zespołów jurorskich. No, kiedy zaznaczyliśmy w dystans, możemy pozwolić sobie nawet na to, by poniosły nas emocje. To może się wydarzyć tej nocy. Piękna czerwcowa noc, jeszcze krótka. Myślę, że już zaczyna się wydłużać, ale to jest niezauważalne. W takim razie będziemy oceniali oceny jurorów, wyłączając oczywiście tę sytuację, w której jurorzy jury radiowego oceniali pracę Andrzeja Brzoski. Jury konkursu radiowego Grand Prix przyznało słuchowisku Lilla Veneda według dramatu Juliusza Słowackiego. Słuchowisko zgłoszone przez program drugi, ale ta nagroda została rozbita, jeśli tak można powiedzieć, na podkategorie. Jak to Grand Prix? Jak to Grand Prix. Za adaptację nagrodę otrzymali Dariusz Błaszczyk oraz Iwona Rusek. Za reżyserię Dariusz Błaszczyk, za realizację akustyczną Paweł Szaliński i duża grupa muzyków związanych z nowym folkiem, jeśli tak to można określić, otrzymała nagrodę za oprawę muzyczną tego spektaklu, operowego niemal dla mnie. Jest to przykład takiej pracy bardzo rzadkiej już teraz w polskim radiu, kiedy bardzo duży zespół ludzi bardzo długo pracuje nad niezwykle skomplikowanym słuchowiskiem. I ja myślę, że takie dzieło jak ta Lilla Veneda mogło powstać tylko w polskim radiu. Nawet gdyby ktoś gdzieś zamarzył, a w różnych miejscach są próby przecież realizowania słuchowisk, to byłoby niemożliwe. Do tego jest potrzebny dynamizm Darka Błaszczyka, który no właśnie w programie trzecim zadebiutował ze 6 czy 7 lat temu, jak pamiętam, był zwycięzcą naszego konkursu, który razem ogłosiliśmy. Nowe słuchowiska. I tak się zaczęła jego przygoda. On pamięta o tym w pierwszych chwilach i czasami w rozmowach prywatnych powraca do naszego konkursu. No i to bardzo duże słuchowisko właśnie zostało uhonorowane no właśnie taką główną nagrodą, która od lat pokazuje pewien stosunek jury, który jest przez co roku inny, do zaproponowanego repertuaru. Ja nie wbrew temu, co tutaj proponujesz, nie będę za bardzo się wgłębiał w pracę jury, dlatego, że byłem sekretarzem tego jury. A, no to my z Andrzejem możemy właśnie, wy sobie plotkujcie do woli. Ja natomiast wygłoszę taką uwagę, która dotyczy chyba każdego jury, ponieważ od dziesiątków lat w rozmaitych sądach konkursowych albo uczestniczę, albo koordynuję pracę, albo wymyślam po prostu konkursy. Konkursy różne. Każdy konkurs artystyczny jest zawsze w pewien sposób niesprawiedliwy. Nie sposób tutaj zbudować takiego jury, które w jednakową miarę przyłoży do każdego dzieła, które się pojawi. Tym bardziej, że w przypadku słuchowisk radiowych są to często rzeczy bardzo trudno porównywalne ze sobą. Zresztą pewnie dojdziemy w naszej rozmowie do tego momentu też. Dlatego ja traktuję każdy konkurs i myślę, że każdy świadomy twórca też tak traktuje konkursy jako pewien rodzaj takiej próby, zetknięcie się. Uda się, nie uda. Jest to rodzaj gry. Często gry ze sobą, z sytuacją, z czasem danym. To jest bardzo trudne do jednoznacznego rozstrzygnięcia, co jest naprawdę bez żadnego zastrzeżenia wyjątkowe. Dobrze, jak jury jest różnorodne, a tak było na ostatnich dwóch festiwalach. I co powoduje ta różnorodność? No, aktorka zwraca uwagę na grę aktorów, prawda? Reżyser na reżyserię, pisarz na scenariusz. Jest kwestia tylko siły przekonywania jurora do swoich racji, bo może się tak zdarzyć, że no, na przykład jeżeli jest to taka wąska kompetencja jak kompozytor, musi przekonać innych, prawda, do swoich racji. Więc różnorodność i no, też osobowość jurorów, to wszystko na pewno ma wpływ na werdykt. To teraz proponuję, byśmy posłuchali maleńkiego fragmentu. Krzysztof przyniósł ze sobą płytę z Lilią Venedą. Pamiętaj, że ja mam cię zabić, władzę. Okrutna pani. Nie, ty nie masz władzy. O nie, ty nie masz w sobie takiej władzy. Ja ci powiadam z głębi rozdartego serca, że nie masz nad nim władzy żadnej. Wymyśl 3 razy śmierć najokropniejszą i 3 razy wszystko wymyślisz na próżno. Dziwne wyzwanie. Słyszeliście wszyscy? Ta mnie dziewczyna wyzywa. Już miałam oddać ci ojca, bo ten łachman stary stał mi się wcale niepotrzebny. Teraz o niego będą toczyć się turnieje. Gryfie, weź starca za włos jego siwy, uwieś na drzewie. Niech słońce go pali i dziobią kruki. Dla większej męczarni niech końcem stopy ziemi się dotyka. Gdzie król? Ja pójdę do króla ze skargą. Idź! Klątwa Boga na tym krwawym domie. Oczy wydarto staremu królowi. Pęka się córki bursztyn, nowe serce. Harfiarze płaczą. Dziękujemy bardzo. Darek Błaszczyk, Lilia Veneda. Proszę Państwa, słuchowisko trwa 120 minut. Dodajmy, że rolę główną w tym zagrała Danuta Stenka, która prowadziła wraz z Arturem Żmijewskim galę. Otrzymała nagrodę oczywiście za pierwszoplanową rolę żeńską. Baszko, wydaje mi się, że należy się tu wyjaśnienie słuchaczom, że to są 2 części po godzinie. Temat długości słuchowisk w rozmowach na 2 teatrach bardzo często gościł i były takie uwagi, że teraz słuchowiska są krótsze, no bo są krótsze rzeczywiście. No i tu właściwie no bez komentarza, no bo jedyne wielkie dzieło klasyczne, wielka literatura narodowa, literatura polska. Właśnie niedawno przeczytałam, że jest 90. rocznica przewiezienia prochów Juliusza Słowackiego do Polski. Więc mamy Słowackiego, mamy Wieszcza, mamy wielką literaturę, mamy świetnego, nowoczesnego reżysera i znakomitych aktorów. Czegóż chcieć więcej? Przypominamy, że aż 26 słuchowisk to jury nasze miało ocenić. Jury, na którego czele stanął Piotr Mos, czyli właśnie kompozytor. Andrzej Wrzoska przyznał się do tego, że słuchał jeszcze przed festiwalem chyba wszystkich 26. Tak, przygotowuję się do festiwalu w ten sposób, że już przed festiwalem słucham niektórych słuchowisk 2-krotnie, a nawet i zdarzyło się, że 3-krotnie. Dlaczego to robi? Otóż to, co jest niesamowite na tym festiwalu, no właściwie na każdym otwartym, to jest to, że się spotyka swoich słuchaczy. Tak na co dzień nie znamy naszych słuchaczy. Czasami ktoś zadzwoni, napisze maila, ale to jest raczej rzadkość. Natomiast tak face to face to jest niebywała szansa, okazja rozmowy, spotkania. No i ilekroć mogłem, to biegłem tam, gdzie ci słuchacze byli i rozmawiałem z nimi. I reakcje są bardzo ciekawe, bo na przykład nasze słuchowisko Zwierzęca Zajadłość w reżyserii Tomka Mana z poezją Stanisława Barańczaka i muzyką Sambora Dudzińskiego zrobiło niesamowite wrażenie. No, ale nie głosowali na to słuchowisko, mogli byli oddać wszystkie swoje głosy i wtedy mielibyśmy przynajmniej nagrodę publiczności. Do nagrody publiczności zaraz wrócimy i porozmawiamy. Natomiast po przesłuchaniu pytano nas, jak myśmy to robili i tu nasze opowiadanie o atmosferze w czasie nagrania, która była niesamowicie swobodna. Tomek przed z gitarą sobie coś podgrywał. Potwierdzam, byłem przy tym. Sambor Dudziński przyjechał niesamowicie przygotowany z takim muzycznym kombajnem, wjechał do studia. Aktorzy też jakoś bardzo się tą poezją zachwycili w takim nastroju radości, takiego wspólnego tworzenia. I to się przeniosło. To było dla mnie szokujące, że słuchacze wyczuli ten klimat i były właśnie takie głosy, że oni również się znakomicie bawili, że to było coś lekkiego, ale ambitnego jednocześnie, że ta muzyka ich niosła, że to było za krótkie dla nich, więc to dla mnie są bardzo ważne chwile takie rozmowy. Również na przykład byliśmy z Andrzejem Bartem po przesłuchaniu Fabryki Muchołapek. No, ja tam zachęcałem do lektury książki, która jest niesamowita. Siłą rzeczy słuchowisko było tylko wyborem pewnych faktów i elementów z tej książki. Ale tam Andrzej Bart wyraźnie powiedział słuchaczom, zajrzyjcie do książki, bo ja tutaj nie mogłem w ciągu 45 minut wszystkiego opowiedzieć. Więc są spotkania ze słuchaczami rzadkością i dlatego dla mnie jest bardzo to ważne, żeby rozmawiać i dyskutować po przesłuchaniach. Ja myślę, że tegoroczny festiwal pokazał jeszcze coś innego. Oto się już w takiej postaci festiwalowej ujawniła taka wielorakość radiowej twórczości słuchowiskowej, bo oprócz słuchowisk, które opowiadają pewną historię, świetnie zagranych i tak dalej, oprócz słuchowisk, które właśnie przedstawiają klasykę, tego było mniej, no ale Lila Veneda, myślę, wystarcza za inne. Właśnie był po raz pierwszy od dawna aż tyle rozmaitych eksperymentów. Gnu! Zwierz gnu skutecznie broni się przed wrogiem, zdrowym rozsądkiem, tudzież ostrym rogiem, a także nazwą tak głuchą nosową, że nawet dzikus ma kłopot z wymową. O jakże często w pobliżu równika zwargi tubylca hasłów dal pomyka. Hej, zapolujmy na i koniec zdania, nikt nie zgłuszony przez ciężkie stękania. Do swego ludu, gdy z wyrazem troski na czarnej twarzy wikła się w swą włoski. Tymczasem gnu za odległego drzewa łypie, dostrzega swą szansę i zwiewa. Zwierz gnu skutecznie broni się przed wrogiem, zdrowym rozsądkiem, tudzież ostrym rogiem, a także nazwą tak głuchą nosową, że nawet dzikus ma kłopot z wymową. O jakże często w pobliżu równika zwargi tubylca hasłów dal pomyka. Hej, zapolujmy na i koniec zdania, nikt nie zgłuszony przez ciężkie stękania. Rosłego ludu, gdy z wyrazem troski na czarnej twarzy wikła się współgłoski. Tymczasem gnu za odległego drzewa łypie, dostrzega swą szansę i zwiewa. może w cudzysłowie, ale jednak właśnie ta zwierzęca zajadłość. To jedyny przykład. Musical rapowy Supernova Life. Cenię bardzo to słuchowisko, mimo że właśnie ono wzbudza rozmaite opory. Przepraszam, znowu podaliśmy przykład trójkowych słuchowisk. Trójkowe, ale nie trójkowe. Proszę bardzo. Słuchowisko, które wzbudziło niesamowite zainteresowanie. Słuchacze siedzieli na schodach. Słuchowisko takie trochę rozliczeniowe o Andrzeju Szalawskim. Czyli o aktorze z Gdańska. Był temat, który spowodował rzeczywiście, że ta dokudrama swoista ściągnęła bardzo wielu widzów. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, właśnie o Słońce z Radia Katowice, która trochę przemknęła, a było to słuchowisko, które powstało jako pewien ekstrakt audiobooka. Dyskutowaliśmy tam w Klubie Trójki. Ale też to jakaś próba innego podejścia do tematu słuchowiska. No, ja bym jednak protestowała przeciw prezentowaniu w tym samym konkursie audiobooków i słuchowisk klasycznych. Owszem, przygotowałabym taki kącik, czy taką imprezę towarzyszącą, mówiąc nieładnie, która by właśnie była poświęcona twórczości audiobookowej. To jest ogromna twórczość. To są duże pieniądze w pewnych sytuacjach. To są bardzo różne formy, od zwykłego czytania bez montażu właściwie, aż po prawie wersje słuchowiskowe, parasłuchowiskowe, ale to jest nieporównywalne. W telewizji przed laty była z kolei dyskusja odnośnie przeniesień, prawda? I są, teatr, to jest osobna kategoria. Tak, teatr sceniczny przygotowuje spektakl, telewizja przyjeżdża z kamerami, oczywiście są pewne modyfikacje, rejestruje ten spektakl, często nawet z publicznością, często w teatrze, tam gdzie spektakl pierwotnie przygotowano. Następnie wysyła się na festiwal dwa teatry i konkurują ze spektaklami, które zostały od początku do końca przygotowane przez telewizję. Pytanie, czy powinny konkurować, czy może to jest jednak inna kategoria? To jest inna kategoria. Ja bym wyłączyła również z konkursu naturalnie ten sposób prezentacji spektaklu telewizyjnego, będącego przeniesieniem, tylko że telewizja przez parę lat nie miała innego wyjścia, musiała sięgnąć po te tak zwane przeniesienia, bo repertuar oryginalny jest bardzo ubogi, to znaczy z tych spektakli bardzo niewiele, natomiast my mamy bardzo dużo słuchowisk, nadal, przypominamy, 26 w konkursie w tym roku, przy 13 spektaklach. No więc nic dziwnego, że telewizja sięga również po przedpremiery. Wykluczyła co prawda teatrotekę. To zdaje się ma się zmienić na szczęście. Obejrzałem niedawno kilka nowych spektakli właśnie zrobionych w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. Są to rzeczy znakomite. To nikt nie wątpił, tak. Tylko że uważano, jest jakiś spór. Ja natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że spektakle, które były prezentowane na ogół, są wszystkie spektakle, jakie telewizja wyprodukowała w ubiegłym sezonie. Natomiast jeżeli chodzi o radio, to jest to zaledwie cząstka tego, co my produkujemy. Znaczy Teatr Polskiego Radia dla trzech anten oraz oczywiście rozgłośnie. Tutaj może tylko szybciutko przypomnę. Na 26 słuchowisk aż 14 było z rozgłośni regionalnych, więc to rzeczywiście jest ogromna mobilizacja w terenie. Był czas, że prawie w ogóle nie otrzymywaliśmy. Tak, to się zmieniło. Rozgłośnie starają się, żeby coś wyprodukować. To warto docenić, że zgłaszają słuchowiska rozgłośnie, które dawno nie uczestniczyły w takim ogólnopolskim obiegu wartości teatralnych i to jest bardzo cenne. Rzeszów. To, że Koszalin na przykład jednak, czy Olsztyn. W tym roku akurat nie było to najwybitniejsze zdarzenie, ale było istotne, że duża produkcja została uruchomiona i skończona. No, i co jest ważne, te rozgłośnie regionalne promują swoich autorów, swoich aktorów, a z drugiej strony się słucha tych słuchowisk, no to po prostu wiadomo, że to robią zapaleńcy, ale mnie troszeczkę jest żal, że oni wszyscy przyjeżdżają na festiwal, słuchają wszystkich słuchowisk bardzo pilnie i brakuje im jakiejś dobrej rady, zajęć warsztatowych. Kiedyś się odbywały takie zajęcia. Za krótko trwa festiwal. Być może, że za krótko. Kiedyś trwał 4 dni, teraz są 3 dni, ale sądzę, że warto pomyśleć o tym, żeby w przyszłości te osoby z rozgłośni regionalnych w jakiś sposób zaangażować dwa teatry. Słońka Ignacego Karpowicza, co prawda z regionu północno-wschodniego, ale została zrealizowana i to też jest ciekawy przypadek, została zrealizowana przez Radio Katowice. Z ogromnym nakładem sił i środków. Tam ponad 40 osób i to z Polski, z Białorusi brało udział. Aktorzy Teatru Narodowego w Mińsku, przede wszystkim Swietłana Aniki, no niesamowita aktorka, której jury postanowiło przyznać honorowe wyróżnienie. Nie sposób było inaczej ją uhonorować. Dawno, dawno temu, tamtego wesela, za tyloma życiami, za wieloma wojnami i jedną rzeką, przed potopem, za lasem ciągnącym się, aż po obce krańce. Tamtego dawniego dnia, który opierał się utonąć w nocy. Poczułam zmęczenie. Najpierw rozbolały mnie nogi od obtańcowywania, potem usta od uśmiechania. Przysiadłam dla zapani tchu i zrozumiałam, że jestem szczęśliwa. Związana kłamstwem, mimo to szczęśliwa. Nie chciałam tego szczęścia. Nie chciałam tego zadowolenia z Miszy i z siebie, które powolutku mnie zdobywało. Drobne okłucie, jak od komarów albo sosnowych igieł. Misz nie ukazywał się tak zły, jak pragnęłam, żeby był. Nie był odrażający, tylko przystojny. Był na odwrót tego, czego potrzebowałam, by ocalić w sobie Joachima. Teraz aktorka grająca Sonię robi długą pauzę. Dłonie wyciąga przed siebie i składa z nich gniazdo dla ptaków. A potem je zaciska, miażdżąc pisklęta. Mogłam mieć zupełnie inne życie. Dobre życie. Takie, co nazywają dobrym. Gospodarka i dzieci. Chłop, jak się patrzy u boku. A na odwrócie stara tajemnica, jak pocztówka od kuzyny z Ameryki. Mój jasny Joachim. Najświetlistszy. Tak. Mogłam mieć inne życie. Dobre. Uwierzyłam w to. Siedziałam na ławie, spocona przed stodołą i uwierzyłam, że mogę mieć dobre życie, zwyczajne. Aktorka grająca Sonię milknie. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem. W tydzień i jeden dzień po zakończeniu festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Naszymi gośćmi w studiu są panowie Krzysztof Sielicki i Andrzej Brzoska, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia i reżyser dźwięku. A ponieważ na powrót jesteśmy w Sopocie, kiedy państwo nas słuchają, tyle że w innym składzie, to przypomnę, że dzisiaj Lista Przebojów, Ofensywa i jutro Markomania. A jutro po południu i wieczorem Myśliwiecka 357 oraz Lista Osobista. Bez względu na pogodę będzie energia, że zacytuję jednego z kolegów. To teraz proponuję, żeby przenieść się nam jakiś czas do telewizji, to znaczy nie nam pracę w telewizji, tylko by pomyśleć o tym, co działo się na festiwalu w tej dziedzinie. Z przewodniczącą jury telewizyjnego, panią Grażyną Barszczewską, rozmawiałam przed ogłoszeniem werdyktu, zatem nie znałam go jeszcze, stąd nasze spotkanie miało charakter, powiedziałabym, nieformalny, bo też na festiwalu, co jest dosyć istotne, gawędziliśmy na różne tematy. To jest właściwie nasza jedyna szansa zgromadzić się raz do roku i spotkać się w naszym środowisku i rozmawiać o tym, co dla nas ważne, a potem już tylko pozostaje codzienność. Pani Grażyna Barszczewska, wspaniała aktorka Teatru Polskiego, ostatnio w Warszawie, aczkolwiek już w wielu teatrach pracowała. Chciałabym porozmawiać z panią najprościej o pani przeżywaniu tych dwóch dziwnych teatrów, tego, którego nie widać i tego, który zaczyna być coraz bardziej podobny do filmu. To jest szczęśliwe połączenie, szczęśliwy tandem tych dwóch teatrów, tych największych scen teatralnych, Teatru Polskiego Radia i młodszej siostry, czyli Teatru Telewizji. To miejsce, zadomowiliśmy się tutaj w Sopocie od tych kilkunastu lat. Ja rzeczywiście poza dwiema edycjami byłam zawsze na tym festiwalu i najczęściej w jury Teatru Polskiego Radia. W tym roku w sekcji teatrów telewizji. No i tak koledzy zdecydowali, żebym przewodniczyła, co jest oczywiście odpowiedzialne. Natomiast bardzo się cieszę, bo podchodzimy do tego tak bardzo rzetelnie. Oglądaliśmy wcześniej te przedstawienia, teraz oglądamy podczas festiwalu. Największym zadaniem zrobić jak najmniej błędów, bo za każdym razem mam takie wrażenie, że chciałoby się, żeby tych nagród, wyróżnień było więcej. No ale cóż, no jest tyle i tym musimy gospodarować. Jeszcze wracając do Sopotu, to jest taki festiwal profesjonalistów. On jest poza zawirowaniami. Chciałabym tutaj to podkreślić, że służymy sztuce, służymy naprawdę sztuce słowa, sztuce klasyki, współczesnych rzeczy. Niech to się zawęzi tylko do tego, co mamy do powiedzenia, bo przecież nie byłoby kabaretu starszych panów, gdyby starsi panowie się obrazili na jakieś tam władze, prawda, które przemijają. Otóż zajmujemy się sztuką, zajmujemy się teatrem radiowym, teatrem telewizyjnym i rozmawiamy ze sobą też, uczymy się od siebie, to jest fantastyczna nauka. Ja przyznam, że oglądając teraz te propozycje teatru, telewizji czy słuchając audycji radiowych, wiele zyskałam dla siebie. To też jest taka giełda, że czasem spotykamy koleżankę czy kolegę fantastycznego artystę, którego mimo, że pracujemy niedaleko od siebie w teatrach w Warszawie, powiedzmy, nie mamy czasu się spotkać. To też jest wartość. To jest ta integracja właśnie służąca sztuce. A wracając do teatru telewizji, którym się w tej edycji zajmuję. Rzeczywiście, to jest taka dyskusja od dawna, że ten teatr telewizji bardziej staje się właściwie filmem telewizyjnym. Ale moim marzeniem, nie tylko moim, jest to, żeby ten teatr telewizji był naprawdę takim fenomenem, jakim był przez lata. Czyli tylko teatrem telewizji. To nie znaczy, żeby on nie mógł wyjść poza studio. I takie przedstawienia mamy w tej edycji. To jest wielka radość. Takie przedstawienia, właśnie takie typowe teatry telewizji. Marzyłabym o tym, żeby widzowie, tak jak przed wielu, wielu laty, połowa Polski zasiadała przed telewizorami w poniedziałek. Niestety zniszczyli ten teatr telewizji. Trzeba teraz to odbudowywać. Odbudowuje się to już od kilku dobrych lat. I żeby to służyło sztuce, żeby powstawały te wielkie kreacje aktorskie, te piękne przedstawienia zespołowe jednak, bo przecież teatr, tak samo teatr na deskach scenicznych, jak i teatr telewizji, to jest praca zespołowa. Żeby zachwycić się czymś, co jest bliskie ideału, czy porażające, fantastyczne, to muszą się zebrać te elementy, zacząwszy od materiału literackiego, czyli jakiejś literatury klasycznej, współczesnej, wszystko jedno, czy adaptacja, czy reżyseria, inscenizacja, aktorzy, scenografia, muzyka. Jeżeli któryś z tych elementów jest chybiony, to już nie ma tego ideału, tego, co pozwala nam usiąść w fotelu i nie ruszyć się po herbatę, prawda? Więc na szczęście tutaj się tak zdarzyło kilkakrotnie i to jest pocieszające, to daje jakąś nadzieję, że może pójdziemy właśnie w tym kierunku. Chciałabym jeszcze na moment powrócić do tego, że pani sama występowała w obu teatrach, i w studiu radiowym, i pewnie na różnych planach tego teatru telewizji, na różnych jego etapach, bo już jakiś czas pani pracuje w teatrze. I teraz jest taka tendencja, czy taka moda, której nie potępia, nawet chyba podoba mi się, sama ją noszę jakby, żeby chodzić do teatru na reżyserów, czyli jest taki model teatru reżyserskiego uprawiany. Dawniej chodziło się na aktorów, czyli był taki model teatru gwiazd. Jak pani odczuwa tę różnicę między tymi dwoma teatrami, ale w innym rozumieniu, to znaczy kiedyś i dzisiaj już bardzo grubo szyjąc? Może bezczelnie i nieskromnie powiem, że nie odczuwam tego tak na swoim przykładzie, przepraszam, może troszkę to zabrzmi megalomańsko. Tak, ale panie w kasie, jeśli mówią, że widzowie pytają, a w której sztuce gra ten pan czy ta pani, to może nie tak do końca. Oczywiście dobrze, że jest ten teatr również propozycji reżysera, ale mówmy szczerze, 2-3 nazwiska i to jest też pewna grupa wyznawców tego czy innego reżysera, czyli środowisko. Natomiast publiczność, taka, która przychodzi, która głosuje nogami, jak my mówimy, to przychodzi często właśnie taką pocztą pantoflową, dowiadując się od sąsiadki czy współpracownika, że warto iść na tę sztukę. Ale i tutaj też jest ta jedność, czyli ten nawet wspaniały modny reżyser, jeżeli dobierze grupę aktorów, która tę wizję mu ucieleśni, no to będzie wspaniale. No ale to zawsze jest pewne ryzyko. Zawsze w sztuce jest pewne ryzyko. Podchodzimy zwykle z tą samą myślą, żeby było jak najwspanialej, żeby było to apogeum naszych możliwości, tak jak za każdym razem grając w teatrze, mimo że zdarzyło mi się w moim życiorysie artystycznym grać sztuki po kilkaset razy. I proszę mi wierzyć, za każdym razem było to nieco inne przedstawienie, bo jesteśmy żywym organizmem. Tutaj no, w teatrze telewizji, czy w filmie, czy w ogóle przed kamerą jest ten zapis. Jeśli jest to ta chwila właściwa, najwłaściwsza, najwspanialsza, to się to zapisze na taśmie. Staramy się, żeby ta gotowość była w nas taka. No ale to też bywa różnie. Natomiast myślę, że obserwując tak i z pozycji widza, bo ja jestem aktorką, która ogląda swoje koleżanki i kolegów i inne przedstawienia, to publiczność wróciła do teatrów. Był taki okres ileś tam lat temu, że był trudny czas dla widowni. Widownia tak świeciła troszeczkę w niektórych miejscach pustkami. To było przykre, bo przecież ja żartując sobie mówię, że my jesteśmy instytucją usługową, bo no, żartując w słowach, ale w sensie nie, bo czynimy usługi dla ludności, służymy publiczności i nie pytamy publiczności, jakie ma zapatrywania na tę czy inną sprawę. Nie mamy na to po prostu żadnej władzy. To jest najgorsze, że wychodzi obojętna, jeśli się tak zdarzyło. Więc za każdym razem jest to spotkanie w teatrze takim żywym, z żywym człowiekiem. Tutaj może jeszcze dotknę takiego problemu teatru, telewizji na żywo. Ja 2 lata temu zrobiłam wersję telewizyjną przedstawienia swojego, no takiego swojego dziecka według mojego scenariusza, które gram zresztą już 7. rok w Teatrze Ateneum, sceny niemalże małżeńskiej Stefanii Grodzieńskiej. Zrobiliśmy to przeniesienie, ale rzeczywiście przeniesienie, no tak na żywo z widownią w studio telewizyjnym. I to jest troszeczkę połączenie tego teatru żywego, bo ta energia jednak krąży, ta energia się wymienia. To nie jest łatwe, ale ta energia, ja czasem spotykam się z publicznością i naprawdę ten element, to współgranie widowni jest niezwykle istotne. My czujemy ich otwarcie, my czujemy też żabie oka jakieś nieprzychylne. To się wyczuwa, ta energia się przenosi. To jest fantastyczne. I tutaj też w tej edycji były te przedstawienia, przeniesienia z żywą widownią w studiu telewizyjnym, ale także i te przeniesienia w teatrze, czyli właściwie no, taka rejestracja telewizyjna, oczywiście zrealizowana profesjonalnie. Ale to jest zawsze tak jak i tutaj spotkanie z widzami. Wydawałoby się, że właśnie do tego sitka, jak to mówimy żartobliwie, do którego teraz mówię, tak, już sitkiem przestało być, to jest rodzaj tego kontaktu intymnego z widzem, który ma albo słuchawki, albo jedzie samochodem, albo gdzieś tam sobie słucha w sypialni. I ten rodzaj intymności jest. Tutaj jeden z takich wielkich reżyserów radiowych kiedyś powiedział, że słuchając audycji radiowej wyświetla mu się film. Ten jego bardzo subiektywny, ale nieskażony niczym film, jego odczucie, jego wyobraźni, jego pojmowania tego tematu, tych emocji, które przekazują aktorzy, czy lektorzy, czy uczestnicy takiej czy innej audycji. No myślę, że radio nie umrze. Bardzo ładna puenta, więc dziękuję. Pani Grażyna Daszczewska, w 2. dniu trwania festiwalu rejestrowałyśmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Trójka pod księżycem. Grażyna Baszczewska, przewodnicząca jury telewizyjnego. To teraz może o tych spektaklach festiwalowych. Znaczy jurorzy, z tego co mówił Tomek Mann w Klubie Trójki, też bardzo gorąco dyskutowali i to parę dni My myśleliśmy, że już z gotowym werdyktem przyjechali do Sopotu, tymczasem do ostatniej chwili. Tak, tak, sam to widziałem na własne oczy. Siedzieli, patrzyli w monitor. No i w efekcie, o tym już mówiliśmy, więc może nie będziemy Państwa zanudzać szczegółami, ale przypomnijmy, że walczyły o tron dwa spektakle telewizyjne, to znaczy Listy z Rosji według Astolfa de Custine w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego z Posprzątane, nie odmienię tym razem, w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej. To jest sztuka bardzo popularnej amerykańskiej autorki w tej chwili, Sara Rühl, albo Sara Rühl. No i tutaj ten kwintet fantastyczny, to znaczy Agata Kulesza, Wiktoria Gorodecka, ja, Dominika Kluźniak, Aleksandra Konieczna. Oraz On jeden. Piotr Adamczyk. No i Piotr Adamczyk otrzymał nagrodę za występ zarówno w Listach, jak i w Posprzątane. I to zabawne, bo dwa spektakle walczą o ten tron, ale łączy jeden człowiek i on właśnie otrzymuje nagrodę, nie przybywając zresztą na festiwal, bo podobno był w Los Angeles. Nie, podobno, naprawdę był. Piękne miejsce, jeżeli chodzi o... Tak, jeżeli chodzi o nagrody też. To Posprzątane widziałem tam tylko przez moment w czasie festiwalu. Za to wczoraj... Jest to na tyle fascynująca robota teatralna i telewizyjna, że sobie zasiadłem i spokojnie w domu obejrzałem to raz jeszcze od początku do końca. I myślę, że jest to taka sztuka, jakiej poszukują wszyscy dyrektorzy wszystkich teatrów. Znaczy jest 5 osób, jest 5 ról do grania. Znaczy dużych ról, dobrze zarysowanych. I są jasno wyłożone konflikty, chociaż prawdę mówiąc, ta rzeczywistość tam przedstawiona, jest to opowieść o miłości i śmierci. Wszystkie elementy są znane. Znaczy, nie ma tam jakiegoś zaskoczenia ani fabularnego, ani na przykład w jakimś rysunku psychologicznym postaci. To trochę jest tak jak w rzeczy, którą dobrze znamy i fascynujemy się oglądaniem tego raz jeszcze, jak to dobrze jest zrobione. Mąż, żona, mąż zdradza żonę, jest kochanka, ale ona umiera. Jest znerwicowana siostra żony, jest przedziwna postać służącej z Brazylii. Wszystkie elementy są znane, a całość sprawia wrażenie niezwykle świeże. To jest, myślę, ogromna umiejętność Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, zresztą reżyserki wielu słuchowisk w radiu też, to jest nasza reżyserka również. Ogromna umiejętność Jana Cholubka, który to ubrał w bardzo ciekawy, taki poetycki obraz. I praca kamery tam była, no bardzo, bardzo mi się to podobało. No i te aktorki, no to cztery aktorki. Je można było tylko nagrodzić wszystkie naraz rzeczywiście, bo nie można było podzielić. Bardzo ten spektakl jest dobry i w całkowitej opozycji do Listów z Rosji. Wszyscy o nich mówili, jadąc na festiwal. I... Czy Wawrzyniec Kostrzewski podjął się niesamowitego zadania, zrobić z Listów spektakl telewizyjny. Spektakl rządzi się kompletnie innymi prawami niż Listy. Role, znowu aktorzy, to jest coś niesamowite. Aktorzy, ale trzeba też nadać jakąś temu formę. Musi być początek, środek, koniec, jakaś dramaturgia i to wszystko się udało. Poza tym tam jest bardzo znakomita muzyka Piotra Łabonarskiego. To bracia, reżyser i kompozytor. Tak, czyli Wawrzyniec Kostrzewski i Piotr Łabonarski. Obaj synowie pani Halina Łabonarskiej, która też tam gra. Są znakomicie rozwiązane sceny pod względem scenograficznym, choreograficznym. Carska Rosja jako jakiś balet strasznych postaci. A może o jednej rzeczy przypomnę, która gdzieś tam leżała u początku tego spektaklu. To miało być słuchowisko radio. Wawrzyniec przyniósł... No, Listy są bliżej słuchowiska niż... Przyniósł to z 5 lat temu do nas. I został wyrzucony. Bo nie został wyrzucony, tylko po dłuższej dyskusji uznaliśmy, że forma słuchowiskowa jednak to będzie czytanie, to będzie odczytanie tekstu tylko. Niewiele tam będzie można w słuchowisku dodać, żeby to było dzieło radiowe. No i teraz się okazuje, że po tych dyskusjach młody, znakomity reżyser stworzył scenariusz z pełną wizualizacją tej wizji, o której on myślał, że stworzy ją dla radia. No brawo za konsekwencję. Debiutował w radiu innym słuchowiskiem. No to w tej sytuacji powróciliśmy do radia i proponuję również powrót do tego tematu, który leży nam na sercu. Trójka na festiwalu Dwa Teatry. Andrzej już wątek, że tak powiem, zaczął snuć, ale ja uważam, że to jest cały ogromny temat. I oto fragment najbardziej docenionego trójkowego słuchowiska w tym roku. Fabryka Muchołapek Andrzeja Barta. Czy nie odniósł pan wrażenia, że prezes Rumkowski był właśnie kimś takim? W żadnym razie. Wydał mi się wtedy człowiekiem może nie najszerszych horyzontów, lecz jednak szczerym w intencjach. Dziękuję, panie doktorze, za poświęcony nam czas. Wysoki sędzio, weźmy samo szpitalnictwo. Na początku posiadaliśmy tylko 227 łóżek, potem już 1600. 7 szpitali, 7 aptek, 4 ambulatoria, szereg prewentoriów. To chyba dostatecznie imponujące cyfry jak na biedne bałuckie getto. Pan prezes zdawał sobie sprawę z rozmiaru katastrofy i naszego osamotnienia. Wiedział, że jedyną szansą na przeżycie będzie samowystarczalność getta. Otrzymuje zgodę i tworzy fabryczki i warsztaty, z których zyski idą na utrzymanie wszystkich. Bogacz i biedak pracują pospołu. To w łódzkim getcie był porządek i jedzenie, kiedy w Warszawie już umierano na ulicach. Dlatego jeszcze raz ośmielę się porównać pana prezesa do Mojżesza, przeprowadzającego Żydów przez Morze Czerwone. Panie mecenasie, jeszcze chwila, stracę cierpliwość. Wiem. Pan Andrzej Bart nagrodzony za scenariusz będący adaptacją. W tym przypadku było to autorskie słuchowisko, więc adaptował swoją powieść. Rzecz reżyserował dźwiękowo Andrzej Broska, wspomniany już jako laureat, współtwórca między innymi tego słuchowiska. Zapomniałem, Andrzeja, zapytać o jedno. Czy to jest adaptacja, czy on może napisał od nowa? Bo to jest bardzo ciekawy problem, jak autorzy postępują. Ja z nim rozmawiałem o tym, dlatego, że Andrzej Bart jest człowiekiem, który niezwykłą ma łatwość pisania bardzo ciekawych historii. I on w swoich powieściach umieszcza tyle wewnątrz ciekawych tematów, że one mogą spokojnie być rozwinięte w osobne formy. Ja myślę, że on jednak adaptuje. Jest to pisanie nowej rzeczy, ale ze świadomością kontekstu, z czego to zostało wyjęte. Gdyby nie adaptował sam, to na przyszłym festiwalu 18 trzeba by mu odebrać tę nagrodę, bo ewidentnie za adaptację otrzymał. Samuel Beckett pisał w dwóch językach i w każdym robił to osobno, chociaż pisał ten sam utwór. Świat kultury bywa bardzo tajemniczy, skomplikowany, ale jakże fascynujący. Proszę panów, rozmawiałam z Andrzejem Bartem, ale też przed podaniem werdyktu jury. Znaczy ktoś podał może gdzieś Andrzejowi pod stołem, trudno mi powiedzieć, ale nie przyznał się do tego. Więc nie rozmawialiśmy oczywiście o nagrodzie, tylko rozmawialiśmy o tym, o czym rozmawia się na festiwalu Dwa Teatry, o wielu ważnych dla nas sprawach. I bardzo proszę, wejdźmy teraz w ten świat rzeczy ważnych dla Andrzeja Barta. Rozmowa z nim nagrana niewiele ponad tydzień temu na festiwalu Dwa Teatry. Ja się tego nie boję, ale to, co mnie spotkało w fabryce Muchołapek, wywołało panikę. Niby się nie boję, a jednak przykroić tę powieść do 45 minut okazało się dla mnie rzeczą mrożącą krew w żyłach. Błagałem o każdą minutę jeszcze. Nie można było nic dodać, gdyż jest taki format. Więc po raz pierwszy zetknąłem się z czymś bolesnym, kiedy musiałem to tak bardzo ściąć. Zmieniłem nawet po nagraniu proporcje, dodałem coś, a bardzo dużo ująłem, tylko dlatego, żeby wyjść z tego obronną ręką, żeby dać słuchaczom, których cenię, tę powieść nie tylko jako brutalne wypisy z powieści, tylko żeby dać im atmosferę, przekazać im to, o co mi chodziło przy pisaniu powieści, a jednocześnie, żeby to nie był bryk. No i być może mi się udało. Nie bryk, właśnie, no to jest sztuka adaptowania i to jest adaptacja. I autoadaptacja rzeczywiście no, chyba stanowi taki wyjątkowo trudny, no ale jeżeli autor sam decyduje się na to, jeżeli nie decyduje się na to, żeby oddać to w ręce, no nie wiem, zawodowych adaptatorów, no bo są też tacy, scenarzystów. I powiem ci, że nie znam takich, nie wiem o ich istnieniu, bo za tym musi iść nie tylko fachowość jak ciąć, tylko co ciąć. A co ciąć? Trzeba mieć kawał rozumu. No, to nie jest powszechne. Niemniej udało się, to znaczy słuchowisko rzeczywiście, chcę powiedzieć, jest bardzo mocne. No, to znaczy może w porównaniu z powieścią nie robi takiego wrażenia z wiadomych powodów. Natomiast rzeczywiście zostało świetnie, no przepraszam, że chwalę, ale wyreżyserowane. A ty aż tak wielu słuchowisk przecież nie zrobiłeś. Nie masz aż tak gigantycznego doświadczenia jak starzy radiowi, przepraszam, wyjadacze, którzy od 30-40 lat to robią. To jest jednak pewna szkoła, różni się, no przepraszam za banał, za truizm, szkoła reżyserii w teatrze radiowym od szkoły reżyserii gdzie indziej. Siedzimy sobie nad fontanną, oczywiście nasze ulubione miejsce w Sopocie. przy hotelu, który nas gości podczas festiwalu Dwa Teatry. Bo adaptacja, wrócę do tego, adaptacja dla teatru czy dla kina, to się wszystko mieści, czasowo można to zrobić. Natomiast te 45 minut są granicą po prostu bezlitosną, trudno do zrobienia tak zwanego ogniem i mieczem w tym czasie. Jestem też pełna podziwu dla twojej pracy reżyserskiej. Jeszcze raz wracam do tego tematu. To jest bardzo szczególne rzemiosło, jakim jest reżyseria w studiu, w teatrze radiowym. Powiem ci, że tak, oczywiście, ale to wszystko polega na czuciu. Jeżeli artysta czuje jakieś medium, da sobie radę. Z rozrzewnieniem wspominam swoje pierwsze słuchowisko. Boulevard Voltaire. Kiedy po nagraniu podziękowałem Andrzejowi Brzoszce, jeszcze wtedy nie mojemu przyjacielowi, i Marianowi Szałkowskiemu, i powiedziałem, że wiele się od nich nauczyłem, zaczęli się śmiać. Bo zobaczyli precyzję, którą ja dałem, i szybki montaż, i ja wiem, co wycinać i kto sfałszuje. Trzeba mieć ten słuch, żeby wiedzieć, kto fałszuje kwestię i poradzić mu, co ma zrobić, żeby... A to się albo ma, to nie jest moja zasługa oczywiście, tylko tak jak muzyk wie, jak zagrać na skrzypcach dobrze, tak ja wiem, jak usłyszeć ewentualny fałsz w kwestii, którą ktoś wypowiada. No nie wiem. I jesteś laureatem tego festiwalu. Był tutaj zarówno wspomniany Boulevard, i to w obu wersjach, jak i ulubiony mój twój spektakl teatru, telewizji, choć bardzo przypominający film. Wiesz, co mam na myśli? No, oczywiście. Z tą sceną początkową. To też była swoista intuicja, bo w końcu to chyba był ostatni moment, kiedy mogliśmy byli zobaczyć rozmowę z, rozmowę, no nie wywiad, rozmowę z Tadeuszem Konwickim. Uważam to...